attendre. Defisanga angambanga na kwaya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Matondo. Nefisanga angambanga na kwaya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Matondo papa. Bigisanga ingelele sa bukinga makolawa. Milio ya sango. Yeko millionaire. Matondo. Nefisanga angambanga na kwaya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Lokola kane ya shek ezali nanga. Atako na banke lome ya esila. Bango bako ya bate. Soki boyo kisango bakanginga. Boka mate banyongo elekanga. Nabake lome ya esila. Lokola kane ya shek ezali nanga. Atako na banke lome ya esila. Bango bako ya bate. Baya kisango bakanginga baka mateba nyongo elekanga na bakelo mea esila. Soki boya kisango bakanginga boka mateba nyongo elekanga na bakelo me esila.